fițe și cu pretenții se cutremură pereții, muzica la blană. Cine vrea bate din palme, cine nu place și doarme, dar nu pot să ne reclame că avem reclamă. Cine vrea bate din palme, cine nu place și doarme, dar nu pot să ne reclame.